دلالت دلالت کا ہے. یہاں فرمایا گیا کہ دلالت کے اوپر امت جمع ہی نہیں ہو سکتی. تو دلالت کے اوپر جمع نہیں ہو سکتی, گویا جس چیز پر اجماع کر لے وہ چیز ہدایت ہے. لہذا اجماع یہ تیسری حجت شرعی ہے, پہلے بھی تسلیم کرتا ہے. اور قیاس کا لحاظ تمام کر, قیاس کے بارے میں ابھی میں نے لمبی حدیث پیش کی بخاری کتاب الحدیث میں بھی کتاب میں سننا کی, میں چاہتا ہوں وہ روایت پھر سے ایک دفعہ آپ کے سامنے پڑھ دوں. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الخیر ثلاثہ لرجل اجر ولرجل ستر وعلى رجل بذر, فاما الذي له اجر فرجل ربطها في سبيل الله فاطال في مرج او روضه فما اصابت بكلها ذلك المرض والروضه كان له حسنه ولو انها قطعت كيلها فاستنت شرفا وشرفين كانت اثارها واروته حسنه له ولو انها مرت بنهر فشربت منه ولم يريد ان تسقى به وهي لذلك الرجل اجر ورجل ربطها تغنيا وتعففا ولم ينس حق الله في رقابها ولا ذوريا فهي له ستر ورجل ربطها فخرا ورياء فهي على ذلك بذر. وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحمر قال ما انزل الله علي فيها الا هذه الايه الفاضه الجامعه فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره ومن يعمل مثقال ذره شرا يره. رواه البخاري في كتاب الاعتصام في كتاب السنه. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تین قسم کے گھوڑے ہیں, الخیل ثلاثہ, تین قسم کے گھوڑے, بڑی ساری روایت, تین قسم کے گھوڑے. ایک گھوڑے میں صرف ثواب ثواب اجر ہے, اور ایک گھوڑے میں صرف عذاب ہی عذاب ہے, اور ایک گھوڑا ستر ہے, نہ اس میں عذاب ہے نہ ثواب. وہ گھوڑا جو بائیس ہے اجر و ثواب ہے, جس کے اندر صرف ثواب ہی ثواب ہے, وہ ہے جسے آدمی نے اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے تیار کیا ہے, دین کے کام کے لیے تیار کیا ہے, تو اس گھوڑے میں اجر ہے. اور وعلی رجل فضر, ایک گھوڑا جس میں عذاب ہی عذاب ہے, فخر و ریا, فخر کے لیے اور ریا کے لیے لا کر گھوڑا باندھا ہوا ہے, اس کے اندر عذاب ہے. تیسرا گھوڑا جس کے اندر عذاب ہے نہ ثواب ہے, آپ نے فرمایا ہوا ہے کہ آدمی سے تعفف اختیار کرے, تغنی سے اختیار کرے کہ کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے, اور کسی کے سامنے دست نگر نہ ہونا پڑے روزی کمانے کے لیے, حلال روزی حاصل کرنے کے لیے اگر آدمی اس کو استعمال کرتا ہے تو یہ گھوڑا سست ہے. اب صحابہ کرام نے جب یہ سنا کہ گھوڑے تین قسم کے ہوتے ہیں تو سوال کیا گیا اس کو رسول اللہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوال کیا گیا کہ اللہ کے رسول آپ نے تو گھوڑوں کے بارے میں فرما دیا, گدھوں کے بارے میں آپ کیا بول رہے؟ وہ سوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خمار کی جمع فرم گھوڑ, اللہ کے رسول گدھوں کے بارے میں کیا بولتے ہیں؟ آدمی گھوڑے بھی رکھتا ہے گدھے بھی رکھتا ہے, دونوں چیزیں عام ہیں, تو آپ گدھوں کے بارے میں کیا بولیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات سمجھ لیجیے, ما انزل الله علي فيها الا هذه الايه الفاضه الجامعه, کہ میرے اوپر گدھوں کے بارے میں کوئی چیز نازل نہیں. ہاں ایک بے نظیر فاضل انپریسیڈنٹڈ, بے نظیر جامع کمپریہنسو, جامع بڑی جامع اور بے نظیر آیت اللہ نے میرے اوپر نازل فرمائی. اس آیت کے پیش نظر میں ایک بات کہہ سکتا ہوں, وہ آیت کیا ہے؟ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. کوئی آدمی ذرہ برابر نیکی کرے گا وہ بھی اس کو دیکھ لے گا, ذرہ برابر برائی کرے گا وہ بھی دیکھ لے گا. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کریمہ پر قیاس فرمایا کہ اگر گدھوں کو بھی رکھا جائے تو یہی تین قسمیں گدھوں کی بھی, ظاہر ہے کہ آپ نے فرما دیا گدھوں کے بارے میں میرے اوپر کوئی چیز نازل نہیں ہے, آپ نے اس آیت پر قیاس کرتے ہوئے بات فرمائی. لہذا قیاس کا ثبوت بھی ملا کہ یہ بھی حجت شرعیہ ہے, لہٰذا چاہتی ہوں کہ مجھے شریعت ہوئی. لیکن ایک بات ذرا نشین کر لیں کہ دو چیزیں حجت شرعیہ اساسی بنیادی, وہ ہے اللہ کی کتاب اور سنت رسول. جہاں تک اجماع قیاس کا معاملہ ہے یہ دونوں حجت شرعیہ تو ہے, لیکن کتاب اللہ اور سنت رسول جو حجت شرعیہ ہے ان کے تابع یا تابع, ہم جن کو بزداد نہیں مانتے, حجت بزداد حجت نہیں ہے اور بزداد میرا پہلے کوئی بھی نہیں مانتا. تو حجت شرعیہ اساسی بنیادی دو ہے, اللہ کی کتاب اور سنت رسول. دو حجت شرعیہ اور ہیں, اجماع اور قیاس، لیکن یہ دونوں حجت شریعت بعد والی اجماع قیاس، یہ دونوں پہلی یعنی کتاب اللہ سنت رسول جو حجت شریعت کے تابع ہے، اور یہ تو اصول ہے، لا قیاس مع نفس، نفس کی موجودگی میں قیاس نہیں. ہاں اگر نفس صریح موجود نہیں ہے، ابھی ہوتا ہے حدیث کے اندر صراحت نہیں ہوئی، اب صراحت نہ ہونے کی بنا پر کسی فیصلے پر پہنچنے کے لیے آدمی اجماع دیکھے، آدمی قیاس کرے، درست اس کو کون نہیں مانتا. اس سلسلے میں ایک حدیث پاک لاتا ہوں، علی بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم الاحزاب لا یصلین احد الاقرب الا ببنی قریظہ فادرک بعضهم الاقرب في الطريق فقال لا نصلي حتى ناتيها وقال بعضهم بل نصلي لم يرد منا ذلك فذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعنف واحدا منهم رواه البخاري في كتاب المغازي. یہ روایت کتاب المغازی میں حضرت عبداللہ بن عمر سے کیا فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احزاب کے موقع پر ہتھیار وغیرہ اتارنا شروع کیا تو حضرت جبرائیل آئے تھا کہ اللہ کے رسول آپ ہتھیار اتار رہے ہیں، ابھی تو فرشتوں نے ہتھیار اتارے ہی نہیں. کہا کہ کیوں؟ کہا کہ بنو قریظہ سے نمٹنا ہے، انہوں نے اس غزوے کے موقع پر مسلمانوں سے بدائی کی، لہٰذا ان سے نمٹنا ضروری، آپ پھیر لیجیے اور ہم فرشتوں کو لے کر ادھر ہی جا رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے کہا کہ دیکھو کوئی ہتھیار نہ اتارے، بنو قریظہ جلد سے جلد پہنچے. اور آپ نے فرمایا عصر کی نماز بنو قریظہ میں ہی پڑھو، لا یصلین احد الاقرا الا في بنی قریظہ، کی بنو قریظہ ہی میں عصر کی نماز پڑھی جائے. سارے مسلمان چل پڑے، راستے میں عصر کی نماز کا وقت ہو گیا. اب اس طرح ہوا، بعض لوگوں نے کہا بھائی عصر کی نماز کا وقت ہو گیا ہے تو پڑھ لیتے ہیں، مگر اللہ یصلی حتی ناتیہا، نہیں اگرچہ نماز کا وقت ہو گیا ہے لیکن ہم نماز نہیں پڑھیں گے. کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یصلی احد الاقرا الا في بنی قریظہ، نہ بنو قریظہ ہی تو پڑھیں گے. وقال بعض دوسرے لوگوں نے کہا بل نصلی، ہم پڑھیں گے. لم یرد من ذلك، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ نہیں فرمایا تھا کہ بھائی عصر کی نماز کا وقت ہو جائے پر نماز نہیں پڑھا. فذکر ذلك علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بات جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذکر کی گئی فلم نعنف واحدا منہم، آپ نے ان میں سے کسی ایک گروہ کے اوپر بھی ناراضگی کا اظہار نہیں فرمایا. دیکھیے یہاں پر بات واضح نہیں تھی، بات واضح نہیں تھی کہ راستے میں اگر نماز کا وقت ہو جائے تو پڑھا جائے یا نہ پڑھا جائے. تو ایک گروہ نے منطوق کے اوپر عمل کیا جو آپ کے منہ سے الفاظ نکلے تھے نطق منطوق کے، اور دوسرے گروہ نے مفہوم کے اوپر عمل کیا، بات واضح نہیں تھی. لہذا ایک نے منطوق کے اوپر عمل کیا اور ایک نے مفہوم کے اوپر عمل کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ بات آئی تو آپ نے ان دونوں گروہوں میں سے کسی کے سامنے اظہار ناراضگی نہیں فرمایا. مطلب یہ ہوا کہ اگر بات صاف نہ ہو تب آدمی قیاس کر سکتا ہے، لیکن بات اگر واضح ہو تو پھر قیاس کیسے کیا جا سکتا ہے؟ کوئی فرق ہوتا نہیں. اس لیے اصول ہے لا قیاس مع نفس، نفس کی موجودگی میں قیاس نہیں کیا جا سکتا. اور ہم نے جو یہ کہا کہ بھئی قیاس کرنے والا ابلیس ہے، یا جو لوگ قیاس کرتے ہیں وہ ابلیس ہے جس کے بھروسے ہیں، تو یہ کوئی نئی بات ہے، ابھی سننے نہیں کہی ہے. اس سلسلے میں میں آپ کو دکھاؤں کہ کن کن لوگوں نے یہ بات کہی ہے. کسی ذہن میں ایسی بات کہی ہے، نمن تنہا تری میں خان نمستم جنیدو شبلیو اتار ہمت، ہم اس میدان میں تنہا نہیں ہیں بلکہ بڑے بڑے بزرگ بھی اسی میدان کے اندر ہیں. دیکھیں آپ کو توجہ ہے ہمارے جنگ دارمی شریف میں صفحہ نمبر 25 پہ، الفاظ میں پڑھ دیتا ہوں. سمعت داؤد ابن ابی ہند، عبارت پڑھنے میں طلبہ جو ہے گڑبڑیاں کرتے ہیں اس وجہ سے ذرا اس کی طرف بھی رہنمائی کر دوں کہ بار جب آپ حدیث کی پڑھیں تو ذرا نحو کا خیال رکھیں. سمعت داؤد بن ابی ہند عن ابی سیرین قال اول من طاف ابلیس وما عبدت الشمس والقمر الا بالمقاييس. رواه الدارمي. میں نے داؤد ابن ابی ہند سے سنا کہ وہ ابن سیرین سے نقل کرتے ہیں. کیا نقل کرتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں اول من خاف, جس آدمی نے سب سے پہلے قیاس کیا, جس ہستی نے سب سے پہلے قیاس کیا وہ ابلیس ہے. اور سورج اور چاند کی جو پوجا کی جا رہی ہے, سورج اور چاند کی پوجا کیے جانے کی بنیاد یہی مقائی ہے, یہی قیاسات ہے. انہی قیاسات کی بنا پر سورج اور چاند کی پوجا کی جاتی ہے. اگر یہ قیاس نہ ہوتا تو سورج اور چاند کی پوجا نہ ہوتی. اور اس کی دلیل قرآن حکیم میں بھی ہے, دکھا دیتا ہوں. اور جو سوالات آپ جو ہیں پوائنٹ آؤٹ کر لیجیے, لکھیے بعد مزید پر یہ بات سوالات کی رہی ہم لوگ. جی جی اللہ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولقد آتینا ابراہیم رشدہ من قبل وکنا بھی عالمین اذ قال لیبیہ وقومہ ما ہذہ التماثیل اللتی انتم لہا عاکفون قالوا وجدنا آباءنا لہا عابدین قال لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین. یقیناً ہم نے اس سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو سمجھ بوجھ بخشی تھی اور ہم ان کے احوال سے بہت ہی واقف تھے. ایک دفعہ جب وہ ایک راستے سے گزرے تو انہوں نے اپنے باپ کو اور اپنی قوم کو دیکھا کہ وہ مورتیوں کی پوجا کر رہے ہیں, اسٹیچوز کی پوجا کر رہے ہیں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے پوچھا ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون, یہ مورتی پوجا کیوں کر رہے ہو, یہاں بیٹھ کر تم کی عبادت کیوں کر رہے ہو؟ انہوں نے کیا کہا؟ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين, ہم نے اپنے آبا و اجداد کو ان کی عبادت کرتے ہوئے پایا ہے. ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے, ہمارے آبا و اجداد ایسا کرتے آئے ہیں. وہ کیوں کرتے تھے ہمیں دلیل معلوم نہیں ہے, بس ان کو کرتے ہوئے ہم نے دیکھا ہم بھی کر رہے ہیں. حضرت نے فرمایا قال لقد كنتم انتم وآباؤكم في ضلال مبين, تمہارے آبا و اجداد گمراہ رہے ہیں, تو کسی غلط طریقے کی بنیاد پر یہ کام کر رہے ہوں تو ان کی دیکھا دیکھی تم یہی کرو گے. اس سے یہ پتا چلا کہ اگر آبا و اجداد کوئی کام کرتے آ رہے ہوں تو بلا دلیل آبا و اجداد کی بات کو نہیں لیا جائے گا. اور یہاں آبا و اجداد کے فعل کو بلا تحقیق مان کر کے ہی یہ قوم شرک بت پرستی میں مبتلا ہوئی تھی اور شمس اور قمر کی پوجا تو ان کی بنیاد تھی. اسی وجہ سے انہوں نے کہا کہ ما عبدت الشمس والقمر الا بالمقاييس, قیاس کے ذریعے ہی سورج اور چاند کی پوجا کی جا رہی ہے. اس کی تہ میں کوئی مستحکم دلیل نہیں ہے, کوئی بنیاد نہیں ہے, یہ تو سب مانتے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ ایک اور روایت پیش کر اس کے بعد میں دونوں کے درمیان فرق کرتا ہوں, قیاس صحیح اور قیاس فاسد کے درمیان. قال حماد بن زید عن مطر الورا قال ترك اصحاب الرائے الاخر. حماد بن زید یہ وہی ہیں جنہوں نے دونوں ہاتھ سے مصافحہ کیا تھا. ابھی بتاتا ہوں اس حدیث کی کیا حقیقت. قال حماد بن زید عن مطر الورا قال ترك اصحاب الرائے الاخر. حضرت حماد بن زید فرماتے ہیں روایت کرتے ہوئے مطر الورا سے کہ اصحاب رائے نے احادیث کو چھوڑ دیا ہے. یہاں ایک بات اچھی طرح سمجھ لیں کہ جس قیاس کی بنیاد جس قیاس کی بنیاد قرآن اور احادیث ہوں وہ قیاس قیاس صحیح ہے جائز. دلیل دلیل رکھی میرے پاس فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره ومن يعمل مثقال ذره شرا. اور ایک نقطہ بتا دوں، قرآن حکیم میں بھی قیاس صحیح کی ترغیب دی گئی ہے. کیا اللہ نے فرمایا ان فی ذلک لعبرۃ لاولی الابصار، اس میں عقل والوں کے لیے عبرت ہے. آپ نے بہت سارے سوالات کے مفتی صاحب، ذرا عبرت کا معنی بتا. ایک سوال من خواہش ہے، کیا آپ سوال کر رہے تھے تو میں نے کہا کہ آپ اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں، جواب دینا ہوتا تو ہم آپ کو بلا کے سوال کریں گے جواب دیں گے. ابھی آپ جواب دے رہے ہیں، ہم سن لے کے کیا ہے مناظرے ہوتا ہے کہ سامنے والے کو اٹھایا جائے. آپ جو عبارت آپ کے پڑھنے سے ہمیں پتا چل رہا ہے کہ آپ کتنے قابل باصلاحیت ہیں. آپ یہ بتلا کر کے لوگ تعلیم نہ کریں تو میں بڑی اچھی بات پڑھ رہا ہوں. Thank you. قرآن مجید کے لیے. آئیے ذرا عبرت کے معنی پر غور کر لیں. لفظ عین پر اگر فتح دے دیا جائے تو لفظ ہوتا ہے ابرک, اور ابرک کہتے ہیں ایسے آنسو کو جو آنکھوں سے جھلک کر نیچے آ گئے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ عین بے رے کے مادے میں انتقال من شیئن الى شیئن ہوتا ہے, ایک جگہ سے ایک چیز سے دوسرے شے کی طرف انتقال ہوتا ہے. اسی سے لفظ ہی ہے اور اسی سے لفظ ابرا آنسو کے معنی میں ہے جو آنکھوں سے جھلک آیا ہوتا ہے. اور پل کو کراس کرنے کے لیے عبور کا لفظ استعمال ہوتا ہے, یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ کی طرف منتقل ہو جانا. عبرت کے اندر بھی یہی بات ہے. اللہ نے فرمایا دیکھو یہ قوم جو تباہ ہوئی ہے کچھ حرکتوں کی وجہ سے تباہ ہوئی ہے, لہذا ایسی حرکتیں تم نہ دہرانا ورنہ تم بھی اسی طریقے سے ہلاک کر دیے جاؤ گے. لفظ عبرت کے مفہوم میں قیاس کا اس سلسلے میں ایک کتاب تحقیقی اگر مطالعہ کر لی جائے تو بات اور واضح ہو جائے گی. کتاب کا نام ہے اینالوجی کمپیریٹو اسٹڈی, قیاس ایک تقابلی مطالعہ, زبردست کتاب ہے. اس میں قیاس کے ہر پہلو کے اوپر بحث کی گئی ہے. قیاس ایک تقابلی مطالعہ جی قیاس ایک تقابلی مطالعہ ہے, قیاس ایک تقابلی مطالعہ. اس کے اندر یہ نقطے بیان کیے گئے ہیں کہ قیاس صحیح کا ثبوت قرآن حکیم سے بھی ملتا ہے اور احادیث سے صحیح ہے. ہاں وہ قیاس ہم تسلیم نہیں کرتے جس کی بنیاد قرآن اور حدیث نہ ہو, بلکہ کسی نے ایک اصول بنا لیا, ایک اصول بنایا اور اس اصول پر مسائل متفرے کرتے ہوئے چلے گئے. ایسا قیاس قیاس فاسد کہا جاتا ہے. جس قیاس کی بنیاد کتاب و سنت ہی وہ قیاس قیاس صحیح ہے اور اس کو کوئی تسلیم نہیں کرتا, یہ تو قرآن کی ثابت ہے. لیکن جس قیاس کا ثبوت قرآن و حدیث نہ ہو, بنیاد کتاب و سنت نہ ہو, کسی فقیر کا کوئی اصول ہو اور اس اصول کے اوپر مسائل کو سفر کیے گئے ہوں, تو ہم اس قیاس کو قیاس پاک مانتے ہیں. وہ اصول قرآن و حدیث کی روشنی میں ہے جس میں نہیں کتاب کا جواب دینا, یہ تو نہیں تھا کہ آپ لوگ آئیں گے اور ٹائم ضائع کریں گے اور کتاب جو ہے جواب جو ہے ہمیں دینا ہے، کی باتیں جواب کے طرف نہیں کیا جائے گا، جو سیکھنے والا آپ بند کمرے میں بیٹھا ابھی میں صرف ایک ہی بات یہ پوچھا، آپ نے کہا کہ کوئی فقیر اگر کوئی اصول بنا کے مسائل میں تفرق کرتا ہے تو ہم تسلیم نہیں کرتے، ہم بھی تسلیم نہیں کرتے، میرا سوال یہ ہے کہ وہ اصول جو فقیر نے بنایا ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں بنایا ہے تو اس پر متفرع ہونے والے سوال، اس پر متفرع ہونے والے مسائل کا کیا حکم؟ جب تک ہم مطمئن نہیں ہوں گے جواب کیسے ہوگا؟ آپ جب مطمئن نہیں ہیں ہم نے طے کیا جواب، ہم نام رہنا بھی دیے جواب ہمیں، جب آپ کتاب کی شکل میں آپ کے پاس آ رہی ہے آپ کو آپ لوگ جھگڑا سمجھ رہے ہیں نا، کیا جھگڑا ہو رہا ہے؟ اس جیل کے باہر جائے گا کیا جھگڑے کے بعد؟ قانون بیٹا دیکھو بھائی کون ابھی بات کرنے والے اس کے ساتھ ساتھ آپ بات کریں گے مفتی صاحب صاحب میں رہیے غلط ہے آپ کا غصہ غلط ہے آپ کا غصہ بالکل غلط ہے آپ کا وسیم نے اصول بنایا کہ عورتوں کا مسجد میں جانا صحیح نہیں ہے, کیوں؟ فتنہ, یہ فتنہ, اور اسی فتنے کی وجہ سے عورتوں کو مسجد میں نہیں جانا چاہیے. بتائیے, ایک اصول بنایا گیا فتنہ ہے, اور اس کے بعد حدیثوں کا انکار کر دیا گیا. پڑھو حدیث. عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تمنعوا اماء الله ان يصلي في المسجد. فقال ابن له انا لنمنعهم. فقال فغضب غضبا شديدا وقال احدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وانت تقول انا لنمنعهن. رواه ابن ماجه في باب سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی باغیوں کو مسجدوں میں جانے سے نہ روکو. ان کا ایک لڑکا کھڑا ہوا, کہنے لگا کہ ہم تو ہو گئے. حضرت عبداللہ بن عمر غصے میں آ گئے, غضب شدید ہے, اور غصے میں آ گئے اور کہا کہ میں حدیث رسول بیان کر رہا ہوں اور تو کہہ رہا ہے ان کو رو گئی. رو گئی, پتا یہ چلا کہ حدیث رسول کے مقابلے میں کوئی آدمی اپنی کوئی رائے پیش کرے جس کی بنیاد حدیث اور قرآن نہ ہو اس کو تسلیم کیا جائے گا. فتنہ, فتنہ کیا ہو سکتا ہے؟ زیادہ سے زیادہ ہوتا ہے اگر مزید دیکھیے کتنا زیادہ سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے؟ کتنا زیادہ سے زیادہ یہ ہو سکتا ہے کہ عورت قسمت رک جائے. اس سے بڑا کتنا ہو سکتا ہے؟ عورت مسجد میں آ گئی جب آپ قسمت رک گئی آگے, اس سے بڑا کتنا ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا کتنا ہو سکتا ہے؟ اور یہ آپ نعوذ باللہ کہہ رہے ہیں حدیث میں, آپ نعوذ باللہ کس پر کہہ رہے ہیں؟ حدیث پر کہہ رہے ہیں, یہ حدیث ہے. قسمت ٹوٹ گئی ہے, حدیث ہے, قیاس نہیں کر رہا ہوں میں, حدیث پڑھ رہا ہوں. اب آپ لوگوں نے کیا بحث کی جائے اور کیا بات کی جائے بتائیے, آپ سننے کے لیے تیار ہیں؟ اللہ پڑھنے لگے. ترمذی کتاب الحدود اٹھا کر دیکھیں آپ, روایت حضرت سے علقمہ ابن وائل کندی سے, ان علقمہ ابن وائل کندی ان ابی ان امرأة خرجت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلقاها رجل فتجلدها فقضى حاجته منها. حضرت علقمہ بن وائل کندی اپنے باپ سے بات کر رہے ہیں کہ ایک عورت زمانے رسول میں نکلی اپنے گھر سے, نمرات خرجت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم, نماز پڑھنے کے لیے پڑھے گی, فتلقاها رجل ایک آدمی اس کے پیچھے لگا اور فتجل لہا اس کے اوپر چادر ڈال دی اور ایک طرف لے گیا فقاضا حاجت ہو ملا اس کی اسمت ملی جس میں لوگ گلا بھیج رہے ہیں فقاضا حاجت ہو ملا بہت بڑا یہ کوئی معمولی اس سے بڑا جتنا ہے بہت بڑا جتنا ہے ہے یہ آپ بول دیجیے خیال دے آپ کے علاوہ کوئی بات نہیں کرتا. بھائی ہمارے ساتھ جتنے احباب آئے ہیں ان سے میری گزارش ہے, بات اچھے محض پہ چل رہی ہے, ذرا خاموشی کا لحاظ رکھیے. حضرات گرامی ایک اصول دیکھیے, اینا ایک اصول دیکھیے, الاشباح والنبائی کے اندر یہ اصول موجود ہے, میں عربی میں پڑھ دیتا ہوں وہ اصول. ولو نظر المصلی الی المصحف فقرأ منه فسد الصلاة, ولو نظر الی فرج امرأة بشهوة لم تفسد الصلاة. عوام نے آپ کو لبادت کرنے کا یہاں پر حق نہیں ہے, آپ لبادت نہیں ہوں گے, آپ کو حاضر کرے گا حق نہیں ہے. احمد صاحب کو مجھے بات نے ہمیں سمجھا جہاں کہیں وہ ایک بار چیک کر سکے گا نہ ہو ضروری ہے. اب میں پوچھوں انما کا مفاد کیا ہے, آپ کو عربی آتی نہیں تو آپ ترجمہ کیسے کریں گے؟ سرما الٹا پلٹا کرے گی تو یہ نما کما پا دیا عید محسوس ہو جاتی حد ہو جاتی یعنی سرما ہی ہوا یہ تو ایک ہی ہوئی یہ حدیث صحیح ہے متصل ہے مرفوع ہے کہ ایک مجلس کی تین طلاقیں ایک ہوئی اب بتائیے اس کے خلاف اگر حضرت عمر یہ فتوا دیں کہ ایک مجلس کی تین طلاق تین ہو جاتی ہے تو بتائیے اجماع امام شافعی نے کیا نقل کیا ہے کہ جس کے لیے سنت رسول واضح ہو جائے کسی آدمی کے قول کے مقابلے میں سنت رسول کو نہیں چھوڑا جا سکتا بتائیے اجماع کا خلاف ہے کہ نہیں تین طلاقیں تین ماننا ایک مجلس کے اندر ہر کئی اجماع ہے تو اجماع سننے نے کہا کہ ہم نے نہیں مانا اجماع کس نے تسلیم نہیں کیا بتائیے گویا کہ اجماع تم نے تسلیم نہیں کیا اجماع ہم نے مانا اچھا تکلیف صحیح ہے یا نہیں ہے اس سلسلے میں کیا ہے حجت اللہ کے بارے میں مشہور کتاب ہے اور شاہ ولی اللہ صاحب محسن دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے حنفیہ کہتے ہیں حنفی سے اہل حدیث کہتے ہیں اہل حدیث سے ہر ایک آدمی ان کو اپنی طرف کھینچ رہا ہے یہ ایک مسلم فقی ہے مسلم عالم ہے ہندوستان کے ان کی کتاب حجت اللہ بالغا کا ترجمہ ہوا ہے ترجمہ کا نام کیا ہے نعمت اللہ سابقا ترجمہ حجت اللہ بالغا اس میں شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ابن حزم کا قول نقل کیا ہے کیا دیکھیے قد صح اجماع الصحابہ کلہم اولہم من آخرہم واجماع التابعین کلہم اولہم عن آخرہم علی الامتناع والمنع من ان یقصد منہم احد الی قول انسان منہم او ممن قبلہم فیاخذ کلہم کہتے ہیں کہ اس پر تمام صحابہ کرام کا اجماع ہے علماء کا نہیں تمام صحابہ کرام کا اجماع ہے اول سے آخر تک کلہم اولہم عن آخرہم تمام صحابہ کرام کا اول سے آخر تک اجماع ہے اس بات پر اور صحابہ کرام کا بھی نہیں وہ اجماع التابعین تمام تابعیوں کا کلہم اولہم عن آخرہم تمام صحابہ کرام کا اجماع ہے تمام تابعین کا اجماع ہے اس بات پر علل امتناع تقلید کے ممنوع ہونے پر کہ تقلید ممنوع ہے اس پر تمام صحابہ کرام کا اجماع ہے تمام تابعین کا اجماع ہے والمنع اور ممانعت ہے اس بات کی کہ کوئی ان میں سے کسی انسان کے قول کی طرف قصد کرے کسی انسان کے قول کی طرف جائے اور اس کی پوری بات لے لے اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ تقلید کے ممنوع ہونے پر تمام صحابہ کرام اور تمام تابعین کا اجماع ہے یہ ابن حزم کا قول ہے اور اسے حجت اللہ البالغہ کے ترجمے نعمت اللہ البالغہ کے اندر ذکر کیا ہے بتائیے جس کے ممنوع ہونے پر تمام صحابہ کرام اور تابعین کا اجماع ہے اجماع کو تم نے کہا مانا ہم نے اسے ممنوع مانا تو ہم نے اجماع کو مانا تم نے اس کو تسلیم نہیں کیا تم تو تکلیف کو واجب اور ضروری سمجھتے تم نے اجماع کو نہیں مانا ہر کئی پر تم نے کیا ہے اور دعویٰ یہ کہ ہم اجماع کو مانتے اللہ اکبر اور جو صحابہ کرام کے اجماع کو نہ مانے اس کے بارے میں قرآن حکیم کی یہ آیت کریمہ دیکھ لیں وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا میں اس وجہ سے قرآن دیکھ کر پڑھنا چاہتا ہوں کہ کہیں نہ سمجھے کہ وہ خود ہی پڑھ رہا ہے کچھ عربی عربی پڑھ رہا ہے لیکن میں نے یہ دیکھا کہ قرآن و حدیث سے کوئی تک ان کو نہیں ہے چند اردو کی کتابیں انہوں نے پڑھ رکھی ہیں ان کو عربی زبان کی گہرائی اور گہرائی سے سفر واقفیت نہیں ہے جی یہ بتایا گیا ہے کہ جو رسول کے راستے کو چھوڑ دے گا رسول کی مخالفت کرے گا رسول اس راستے پر جا رہے ہیں تو دوسرے راستے پر چلے شک کا مطلب یہ ہوتا ہے شک یعنی دو حصے ہو جائے کسی چیز کے اس میں شک کر ایک حصہ ادھر چلا جائے کسی ادھر چلا جائے اس کا مطلب وہ میں اشاعتِ رسول جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف راستے پر چلے رسول اس راستے پر جا رہے ہو تو وہ دوسرے راستے پر چلے شک کا مطلب یہ من بعد ما تبین لہ الہدیٰ ہدایت واضح ہو جانے کے بعد سنت واضح ہوئی اور آدمی نے نہیں مانا سنت موجود ہے صحیح متصل اور آدمی نہیں مان رہا ہے. اور وَيَتَّبِ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ, اور مومنوں کے راستے کی اتباع نہیں کرتا. مومنوں کے راستے کی, بتائیے اس وقت مومنین کون تھے؟ المومنین سبرت کون ہے؟ صحابہ کرام تھے. جو صحابہ کرام کے طریقے کے خلاف کرے نسلی جہنم و سات مصیرا, ہم اسے جہنم میں ڈال دیں گے اور اس کا برا ٹھکانا. چلیے پھر اس بات پر ہے لوگوں کو کہ بھائی ہمیں مشرک کہا جاتا ہے, ابھی ہم کیوں کہیں آپ کو مشرک, ہمیں کیا پڑی ہے آپ کو کچھ کہنے کی. چلیے آپ اپنے عالم کی بات ہی لے لیں, مولانا محمد حیات سندھی رحمت اللہ علیہ, حنفی عالم ہیں, ان کی کتاب ہے تحفت الانام فی العمل بحدیث النبی علیہ السلام. اس کتاب کے صفحہ نمبر 14 پر انہوں نے لکھا ہے, انہوں نے علامہ محمد حیات سندھی حنفی نے کیا لکھا ہے, جو شخص کسی ایک معین شخص پر اڑ جائے, ایک معین شخص پر اڑ جائے, بس اسی کی بات مانگی, آن حضرت کے سوا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی ایک معین آدمی پر اڑ جائے اور اس کا قول ہی ثواب و درست سمجھے اور اسی کی تقلید واجب جانے, دوسرے ائمہ کرام کی پیروی نہ کرے, ایسا شخص گمراہ اور جاہل ہے, بلکہ اس جمود کے سبب وہ کافر ہے, اس سے توبہ کرائی جائے, اگر توبہ کرے تو خیر ورنہ اس کو قتل کر دیا جائے, کیونکہ جس نے حضرت کے سوا دوسرے کسی امام و مستحد معین کی اتباع ضروری سمجھی اور اس کو لوگوں پر واجب قرار دیا, تو ایسے شخص نے اپنے امام کو بمنزل نبی کے ٹھہرایا اور یہ خود ہے. بتائیے یہاں تو شرک کی بات نہیں, یہاں تو کافر کہہ دیا گیا ہے کہ کوئی اگر ایک معین شخص پر اڑ جائے تو اپنے اس جمود کے سبب وہ کافر ہے, توبہ کرائی جائے, اگر توبہ کرتا تو خیر ورنہ گھر پہ مار دی جائے. یہ تو انہیں کے آدمی نے کہا ہے, ہم کو انہیں کچھ کہنے کی کیا ضرورت ہے, ہم نے نہیں کہا, ان کے عالم نے کہا. تو اجماع کا خرق کس نے کیا, اجماع کو تسلیم کس نے نہیں کیا, انہوں نے تسلیم کی, ہم نے مانا, اس لیے کہ اجماع حدیث کا نہیں. اسی طرح قیاس قرآن سے بھی ثابت ہے اور حدیث شریفہ سے بھی ثابت ہے, شرط یہ کہ وہ قیاس قیاس سے صحیح ہو, قیاس سے ثابت نہ ہو تو نہیں مانتے. سوالات تو ہوتے ہیں, ایک بنیادی بات دیکھ لیں, کہتے ہیں کہ آمین زور سے نہیں کہنا چاہیے, حدیث میں کیا ہے, حدیث تو بالکل بات ہے, میں وہ حدیث پڑھ کر دکھا دیتا ہوں آپ کو, حدیث بالکل بات ہے, کہتے ہیں آمین زور سے نہ کہا جائے, اگر کوئی کہتا ہے تو اس کو وہ لوگ چیخوں کی بات سے تعبیر کرتے ہیں, یہ چیخ رہا ہے, چلا رہا ہے, اور جب غیر المغضوب علیہم الضالین کہتے تو آمین کہتے, آپ غیر المغضوب علیہم الضالین کے بعد خود آپ آمین کہتے, یہاں تک کہ آپ کی پیچھے والی سب کے لوگ سن لیتے, فیر تجبی المسجد, تمام لوگ آمین اس طرح بولتے کہ پوری مسجد کود جاتی. بتائیے یہ حدیث بالکل صحیح ہے, صحیح ہے کہ آمین اتنی زور سے بولی جاتی تھی کہ پوری مسجد گونج جاتی تھی, بتائیے نبی نے زور سے آمین کہا یہاں تک کہ پیچھے سب کونوں نے سنا, ان کے منہ سے آواز نہیں نکلتی ہے. کہتے ہیں کہ ہم حدیث کو مانتے ہیں. ہمارے ہاں حدیث قابل عمل, اس حدیث پر اختتام ہوتے ہیں. اور کہتے ہیں آمین دعا ہے. میں آپ سے ایک بات پوچھوں تو لکھا ہوا ہے آمین دعا ہے حضرات, آمین دعا نہیں ہے, آمین تابع دعا ہے. اور اگر آپ یہ کہیں تمام دعائیں دھیرے پڑھنی چاہیے جیسے آمین دعا ہے اور ہر دعا دھیرے پڑھنی چاہیے تو اہدنا صراط المستقیم بھی تو دعا ہے, بالکل ہی دھیرے پڑھتے گہری نماز. اگر دعا یہ آمین کی طرح ہے یعنی دعا کو دھیرے پڑھنا چاہیے تو اہدنا صراط المستقیم یہ بھی تو دعا ہے, پھر اسے دھیرے کیوں نہیں پڑھتے گہری نماز. اور جہاں تک بات یہ ہے کہ آمین دعا ہے, ہم آمین کو دعا نہیں مانتے.